En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Det går alt for hurtigt i dansk politik. Politikerne bliver stresset, og lovgivningskvalitet lider under det. Det er bare nogle af de mange pointer, som Karsten Lauritsen, tidligere skatteminister og nuværende branchedirektør i Dansk Industri, kommer med i en ny bog med titlen Lad det gå langsomt. Det taler vi ham om med forfatteren om, som også mener, at vi skal hæve spærregrænsen til 4%. Karsten Lauritsen kommer på besøg her til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steen. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi er jo slet ikke i mål med ugens fidusbamse endnu. Det forsøger vi at komme, når vi om godt 20 minutters tid taler os igennem en begivenhedsrig uge i dansk politik. Sidder du inde med et godt bud på en bamsemodtager, så skriv endelig til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der selvfølgelig stadig er plads til spørgsmål og kommentarer. Men vi lægger ud med et af de varme lande, nemlig Spanien, der skal til parlamentsvalg den 23. juli. Og det er 5 måneder tidligere end den normale valgperiode. Og den socialistiske regering, skal det jo hedde, under ledelse af Pedro Sánchez, han står ifølge meningsmålingen til at tabe magten til den konservative opposition. Morten Heiberg, du er professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, og derfor ved du rigtig meget om Spanien. Det lyder ikke ulogisk, men det er sådan er det ved Københavns Universitet. Kan du, simpelthen nu du er her og velkommen, fortæl os, hvorfor at en mand, der står til at tabe et valg, udskriver et? Ja, det har tak for invitationen. Jo, det er der blevet spekuleret meget i, også i spansk presse og i spanske tv-kanaler osv. Og alle er enige om, at det er et smart træk, han har gjort, fordi problemet for ham, man skal huske på, hvor stort presset er i spansk politik. Det er ikke som måske, det ligner ikke dansk politik, som er sådan den hyggelige andedam i sammenligning. Der er meget, meget stort pres i spansk politik, og han kunne simpelthen ikke overleve 5 måneder med det interne pres, der er i Socialistpartiet efter det her dårlige valgresultat. Ved at udskrive valget med det samme, så kunne han simpelthen sørge for at tvinge partiet til at give ham sin fulde opbakning. Samtidig var der også en måde, måske, det vil tiden vise, at bremse det momentum, som højrefløjen har. Derudover er der også onde tunger, der spekulerer i, at slutningen af juli er en rigtig god måned at holde valg i, fordi mange af konservative vælgere er gået på ferie. Der er også meget varmt, men det er der jo sådan set efterhånden, med grund af den globale opvarmning fra maj til oktober. Mm. Så der er forskellige årsager, der spiller ind. Men altså, hvad er det politiske spørgsmål, som altså, fordi en regering skal regere et land, og hvad er den altafgørende dagsorden i Spanien? Ja, altså, den dagsorden, som den siddende statsminister Pedro Sánchez forsøger at mobilisere op mod det kommende valg, det er jo et enten eller, det vil sige, at man for, at Spanien skal have en højredrejet regering, som støtter sine stemmer, eller sit mandat på Vox, som er det her yderliggående højrefløjsparti, eller vil man et klassisk velkendt socialdemokratisk parti som PSOE, altså det parti, han er leder for. Og det er ligesom der, altså det er den politiske dagsorden, han forsøger at sætte for og imod oppositionen. Men hvordan går det egentlig i Spanien? De har jo, der var finanskrisen, husker vi, det gik virkelig hårdt ud over Spanien og sådan noget. Altså økonomisk, beskæftigelsesmæssigt, hvordan ser det ud? Det ser pænt ud. Altså man er ikke, altså der hvor man måske mangler det er at komme i mål med at bruge de her mange midler, man har fået fra EU. Altså fordi der er nogle betingelser. Italien har det samme problem, at de har svært ved at få brugt de her penge, som de får, fordi at de kommer med en række forpligtelser, som man skal leve op til. Men altså, han har fået landet sikkert gennem pandemien, og også igennem den økonomiske krise, der kom i kølvandet på det. Han har så skudt regningen foran sig, vil mange sige, men økonomien ser rimelig ud, beskæftigelsen er i fremgang, så det ser alt i alt pænt ud. Men hans grundlæggende problem er, at et stort segment af potentielle socialistiske vælgere har mistet tilliden til PSOE, altså Socialistpartiet. Og det er noget, der har rødder tilbage til finanskrisen, som du nævnte nå, før. Ja, det må du lige hvorfor? Uddybe lidt. Fordi altså man skal huske på, at da finanskrisen startede tilbage i 2008, der var Spanien faktisk det land, der havde forandret sig mest på kortest tid siden demokratiets indførelse i midten af 70'erne. Og Spanien var generelt velstående, opfattede sig selv som velstående. Og så den her pludselige finanskrise, som slog benene væk under mange, og hvor Socialdemokratiet eller socialisterne jo sad ved magten, det slog benene væk under partiets, skal vi sige, politiske legitimitet. Og de regninger, som gik Spaniens vej, og som partiet skulle samle op, førte til, kan man sige, en enorm mistillid, og derefter også til dannelsen af nye bevægelser på venstrefløjen, andre, og også nye partier på højrefløjen faktisk, og et opbrud i spansk politik, hvor vi i gamle dage havde haft to partier, som ligesom skiftes til at være ved magten, til nu at have et mere sådan fragmentarisk parlamentarisk billede. Men altså, vil det sige, at det billede, som vi også fik på det der tidspunkt, det var, at ungdomsarbejdsløsheden var katastrofalt. Der var folk, der boede i ufærdige byggerier og sådan. Altså, man så reelt fattigdom. Det problem er løst på meget få år. Altså, jeg vil sige, at det går bedre. Der er stadigvæk udfordringer, strukturelle udfordringer i det spanske samfund. Det skal man ikke undervurdere betydningen af. Men det handler først og fremmest om tillid, at der er ikke rigtig den der grundfæstede tillid, som den ældre generation havde til Socialistpartiet, den har ungdommen ikke. Og det betyder, at det er svært for Socialistpartiet at vokse så stor igen tilbage til de der måske 40-45% af vælgerne, som i gamle dage. Der var jo en gang for 15-20 år siden, måske 10-15 år, hvor PP, det Folkepartiet, partiet Popular, ja. De var belastet af korruptionsskandaler, der var stort set ikke i det område, region, hvor der ikke var korruptionsskandaler. Man har indtryk af, at der er sådan kommet en ny generation af politikere til, der slet ikke på samme måde er belastet. Der er måske gået rent bord lige frem. Er det det, der har en appel? Har de forandret sig? Er det de samme slagvarer, de har? Er det et mere liberalt folkeparti? Eller hvordan vil du beskrive situationen på højrefløjen i spansk politik? Ja, den er også kompleks, men jeg vil sige, at Folkepartiet, eller Partido Popular, er et parti, som jo kommer fra et historisk dårligt valg, og så når det går rimeligt i meningsmålene, ligger det omkring de 30%, så er det jo ikke, skal vi sige, ligesom Socialistpartiet, jo heller ikke et godt valg, set med historiske briller. Og de har jo deres eget slås, men de har et voksende højrefløjsparti, Vox, som altså, kan vi sige, er sådan postfascistisk, vil nogen kalde dem. Jeg vil nærmere betegne partiet som en strømning, der i virkeligheden tidligere lå inde i Partido Popular, men så har dannet sit eget parti. Man kan sige, at Partido Popular har ikke helt genvundet tidligere tiders styrke, men de har fået en ny formand, en galicisk politiker. Vi skal huske, Galicien, det nordvestlige hjørne i Spanien, er det område, hvor partiet jo traditionelt står meget stærkt. Det er også det område, hvor Franco kommer fra. Jo. Det er det jo. Og også en anden kendt diktator, Fidel Castro, kom jo. Hans familie kom også derfra. Så det har faktisk fostret to af historiens største stolte traditioner. det var en lille sidespring. Men partiet står med en leder, som forsøger at fremstå moderat, samtidig med, at partiet i samarbejde med Vox forsøger at delegitimere Sanchez-regeringen og siger, nu er det tid til at gøre op med det, de kalder for Sanchismen, som er underforstået et socialistparti, som har samarbejdet med diverse separatistpartier for at sidde ved magten i Spanien. Sådan, og det er noget, der taler til rigtig mange vælgere. Så det handler om Spaniens enhed. Det er den gamle, spøgelse. Ja, vi skal huske på, at spansk konservatisme er jo anderledes end sådan den kendte former for europæisk konservatisme. Den er jo ikke sådan inspireret af oplysningstiden, kristendommens idealer. Det er en konservatisme, som har altså rod i forestillinger om spansk enhed, spansk storhed, spansk imperiale fortid, katolicismen osv. Gør Spanien stor igen? Ja, og det kan man sige, det eksisterer jo ikke i dag på den måde, men der er sådan en, kan man sige, en retorisk indpakning af det her gamle Spanien, som jo ikke eksisterer mere, som jo ingen reelt kan genkende sig i heller. Men den findes stadigvæk, den opdeling med, var du på Francos side, eller var du på republikens side? Ja, og det der er jo bekymrende, kan vi sige, synes jeg, i det politiske landskab i dag, i modsætning til for 20 år siden, ikke? Der var der en gensidig pagt om, at Franco-tiden og de fejl, der blev begået under frankismen, men også under borgerkrigen, at det talte vi ikke om, vi skulle se fremad. Så er borgerkrigen, den spanske borgerkrig, der var fra 36 til 39 forrige århundrede, jo blevet en ny, sådan skal vi sige, ideologisk slagmark, og højrefløjen bruger konstant billedet af Sanchez-regeringen som en republikansk regering, der baner vejen for kommunisterne. Altså, okay. Selvom det jo sådan er latterligt omvendt, så venstrefløjen bruger jo også tilsvarende skræmmekampagner om højrefløjen, og at nu kommer der ikke et højrefløjsdiktatur, men altså en autoritær højrefløjsregering. Hvis vi lige ser lidt nærmere på det der Vox-parti, ja, ikke? Ja. Er det bare sådan et højrepopulistisk parti, ligesom alle de andre rundt omkring? Er det Spansk Folkeparti? Jamen, der sammen, ja, eller hvad har de? Og hvilken indflydelse? Altså, er det indvandrere, eller hvad er det? Immigrantkrisen? Meget immigrantkrisen har de vundet frem på. Men de appellerer også til den del af det konservative folkeparti, skal vi ikke stille? Nej. som ikke måske kan se sig selv i den midtersøgende kurs, som enhver leder af PP, Højrefløjspartiet, også må have, hvis han skal vinde magten. Det er jo sådan, det skal vi huske på, at sådan grundtonen i den spanske befolkning, politiske grundtone, er centrum-venstre. Ja. Altså, hvis alle vælger at mobilisere, så vil tendensen i den måde, de stemmer på, være fortrinsvis centrum-venstre. Det vil sige, for at højrefløjen kan vinde magten, så skal man på en eller anden måde ind og sætte sig på den politiske midte. Så jeg nytter det ikke noget at fremstå for rabiat, fordi det kan få mange sofavælgere fra venstrefløjen frem og stemme på PSOE. Og det er nemlig måske noget af det allervigtigste i spansk politik. Et andet paradoks, at venstrefløjens vælger, det er der, vi har flest sofavælgere. Okay. Hvorimod højrefløjens vælgere er mest trofaste. Og det betyder, at det i virkeligheden er til højrefløjens fordel, hvis man kan lulle venstrefløjens vælgere lidt i søvn, så de gider rejse sig fra sofaen. Når man sådan kigger lidt på meningsmåling og sådan noget, så kan man godt se, at det socialistiske parti PSOE går lidt tilbage, men ikke meget, og så har vi så PP, som slås med at komme tilbage igen, men de går dog i det mindste meget frem i forhold til det sidste miserable valg. Vox har været større, men er stadig et stort parti. Og så var der jo engang et liberalt parti, som jeg kan lige huske, hvad det hedder. Ciudadanos. Ja, det er et langt navn. Så men, borgerne. Som faktisk voksede i skyggen af PP's katastrofale kollaps, og blev store i parlamentet, og nu stiller de ikke engang op, så elendigt er det gået. Det er fuldstændig, ja, det er totalt en implosion jo nærmest. Jamen, det er et parti, som skiftede ham flere gange i dets politiske liv, og til sidst fremstod totalt utroværdigt og overflødigt. For det startede faktisk som et socialliberalt og lidt socialdemokratisk parti, faktisk, og havde nogle meget ambitiøse visioner for, hvordan man kunne reformere spansk økonomi og blandt andet. Alt det forsvandt, og så blev man til et højrefløjsparti, som gik imod løsrivelsespartierne i Katalonien og slog sig op på det, og derved kæmpede man med Vox og PP om de stemmer. Men det betød altså, at dem, der oprindeligt støttede op om partiet, faktisk sivede ud af partiet, ligesom at dem, som ønskede et opgør med Katalonien, de ville hellere have den rene vare over Vox. Så de udkonkurrerede simpelthen? Ja. Der er et spørgsmål fra Olav Overgaard Nielsen. Det er en af vores meget trofaste lyttere, som har en fremragende pensionsordning og opholder sig en del i de varme lande, og ja, han skriver: når jeg ser nyheder på spansk tv, så synes jeg, at uforholdsmæssigt meget af tiden bruges på korruption. Er det så stort et problem, eller er det bare fordi, det fænger i nyhedsudsendelserne? Ja, det, både, det er et godt spørgsmål, vil jeg sige. Okay. Kompliment til. Ja, men det er rigtigt, at det fylder en del i medierne, men jeg vil sige, det er ikke den, vi har ikke den form for korruption, som vi kendte, hvis vi går 20-25 år tilbage, ser, altså som toppet i 90'erne. Men vi har stadigvæk masser af sådan regional korruption. Det er mest det, jeg vil sige sådan, altså i det statslige apparat, der vil sige, der er det mindre fremtrædende, men vi har det, vi kender det for regional politik især. Men det vil sige, men kan man rose den spanske presse for at være virkelig gå til bidet her? Altså, er det det, der holder demokrati, det spanske demokrati rent? Jeg synes jo, at det spanske demokrati har det godt. Altså, det er et velfungerende demokrati. Altså, der har lige været en små skandale om nogle brevstemmer og sådan noget i et område i en enklave på den nordafrikanske kyst, men den der vil ikke her. Men altså, generelt så har demokratiet det rigtig godt, synes jeg. Altså, der er, det, der bekymrer mig lidt, det er tonen i spansk politik, som er blevet, kan vi sige, mere uforsonlig, og man forsøger at grave grøfter, hvor der egentlig ikke burde være grøfter mellem, skal vi sige, højre- og venstrefløjen. Det er noget af det, som bekymrer, men jeg synes egentlig, at selve demokratiet er stabilt, og det vi jo har set, som er en nyskabelse i spansk politik sidste fire år, det er, at vi har fået en koalitionsregering, vi har jo ikke haft tidligere. Tidligere har der været rene socialistiske eller rene konservative regering. Vi har jo en konstellation, hvor altså Podemos og andre, et andet parti er med. Og nu nævner du Podemos, og der, nogle af jer skal huske, der var ham med hestehalen, Pablo Iglesias, som jo... Jeg er meget imponeret over jeres kendskab. Ja, nå, men Rolio. Ikke Rolio. Nej, nej. Nej, det ved jeg godt. Paul Kirke, Pablo Iglesias. Er han stadigvæk omkring, eller er han... Han har kastet sig over et tv-projekt, hvor han sådan forsøger at blive en ny stemme, en ny stemme i mediebilledet. Men han er ude, altså han tog sin afsked som vicestatsminister efter intern pres, og der er så til noget af det nye på venstrefløjen, det er jo, at man har fået en bevægelse, en platform, som nu har registreret sig selv som parti, som er ledet af en kvinde, der hedder Yolanda Díaz, som kommer fra sådan lidt det samme bagland, men mere sådan faktisk fra det oprindelige kommunistparti, men som er lykkedes med at lave sådan en populær eller sådan folkelig platform på venstrefløjen, som også vil stille op med det kommende valg. Og det bliver meget spændende at se, om den platform kan få fat i de unge vælgere. Noget, der nok vil afgøre valget i virkeligheden, det er noget valgteknisk, det er, hvorvidt venstrefløjen, altså den yderste venstrefløj, formår at samarbejde, altså valgteknisk. Gør den ikke det, så vil en masse stemmer gå til spil. Og det kan betyde, at de 10-15 mandater, der formentlig kommer til at afgøre valget, at de skifter side. Morten Heiberg, ja. I Danmark, der fylder krigen i Ukraine i det politiske billede ret meget. Gør den det i Spanien? Ja, det gør den, og det er faktisk der også, hvor kan man sige, Sanchez har markeret sig internationalt som en, som leverer kampvogne. Vi skal huske på, at USA har jo store militærbaser i landet, som jo historisk set faktisk har været med til at generere en meget stærk anti-amerikanisme i det spanske samfund. Men han har flyttet Spanien tættere på USA samtidig, men han har også lykkedes med at gøre Spaniens stemme i EU vigtigere. Og vi ser jo også danske politikere, mange europæiske politikere gerne vil have sådan højniveau kontakter med Spanien i øjeblikket. Der er store investeringer i Spanien. Vi ser også danske virksomheder investere enormt i Spanien. Så der er en øget interesse for, hvad der foregår i Spanien. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at Storbritannien er ude af det europæiske samarbejde, og derved bliver Spanien en interessant samarbejdspartner, og ligesom kan træde ind som et alternativ. Det lyder lidt som ham der, Sanchez, han var et oplagt bud som ny NATO-generalsekretær. Ja, og så kan han jo tale engelsk. Ja, han kan ordentligt købe taget engelsk. Ja. Det er jo også noget, som man er uvant med i statsministeren. Jeg tror, han må tage den indenom der, det, fra Mette Frederik. Men vi kan lige konsumere op. Det virker som om, der er jo selvfølgelig lang tid til, og der kan ske meget, men umiddelbart så ligner det til et magtskifte til... Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det vil du ikke sige. Nej, for, altså, det er stadig spændende. Det er stadigvæk spændende, okay. Og fordi hvis man direkte oversætter valgresultatet, det kan man ikke, men oversætter man direkte og prøver man at korrigere for forskellige faktorer... Valgresultatet, det kommunale... Ja, det kommunale, undskyld, regionalvalg, der var i sidste uge, så vil det give et mudret billede. Så det er ikke sikkert, men altså tendensen er, at højrefløjen har momentum, men de er ikke i mål endnu, om jeg så må sige. Morten Heiberg, et lille bitte spørgsmål her. Yes. Når nu nu du udtaler de spanske partiers navne, så læsper du sådan, som man skal på spansk. Ja, ja. Altså, er det rigtigt? Det, hvis du kommer ind på Mercedes, så skal vi lære dig det. Jamen, altså, er det rigtigt, at grunden til, at man læsper konstant på spansk... Rigsspansk. Rigsspansk. Altså, er det noget med en eller anden gammel konge, der læsper? Fordi hvis man hører på folk fra Argentina eller andre spansktalende lande, så gør de det ikke. Det spørgsmål må jeg sende videre til en af mine kolleger, som er ekspert inden for det lingvistiske område. Det er ikke lige mig. Men du læsper dog? Ja, det, jeg gør, som jeg har fået besked på, dengang jeg opholdt mig i Spanien og studerede spansk på Københavns Universitet. Godt. Jamen, tusind tak for din indsats her. Det var vældig, vældig oplysende og interessant. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så er vi der på det sted, hvor at vi skal forholde os til Ulfedusbamse. Ja. Henrik Sørensen skriver, hvad mener Korto og Steno sagen om de israelske våbenkøb, som Ellemann har givet forkerte oplysninger om til synlædende? Er det en vild tanke, med det F var i Israel for samarbejde med covid-vaccine, men det handlede grund om våbensalg, og som altid vasker den ene ryg den anden i magtens centrum? Altså, det er en fin konspirationsteori. Herlig konspirationsteori. Ja, så vidt jeg husker, så var det her... Altså, som jeg har forstået det, så var det sådan noget, man skulle bruge nogle våben, og det skulle gå stærkt. Og man havde givet Cæsar de franske til de og man kunne levere det. Og altså, det ser jo ikke godt ud, at man siger til politikere, I bliver nødt til at vælge det, fordi de er de eneste, der har givet tilbud. Ja. Sådan forstår jeg sagen, og det viser sig, der har de andre jo så altså, ikke. Ifølge alting i dag, så ser det skidt ud i forhold til... Men også, der kan jo altid være en forklaring. Hvad skulle Jakob Ellemanns motiv være til det her? Det er det, jeg synes er lidt svært at finde ud af. Men det ser da ikke godt ud. Ja. Der er nogen, der Morten Bruns skriver, at der er planer om at fortsætte på Radio 24/7 Frihedsbrevet Radio 4. Og det er selvfølgelig vores program. Jeg vil sige, der er det her med, vi har jo fået opsagt vores kontakt. Jeg vil sige... Ingen kommentar. Ingen kommentar. Vi fortsætter ikke. Der er i hvert fald ikke nogen planer om at fortsætte på danske radiostationer. Nej. Det kunne jo være. Vi kan sende fra et skib ude i Øresund. Vi har ingen aktuelle planer, men man ved jo aldrig. Nej. Det kan jo ske meget løde sommeren, så lad os nu se. Men vi er jo i gang med det, der er Bamse, ugens Bamse-halløj. Ikke? Og der er en nomineret forløbig, og det er jo altså... nu skal du korrigere mig. Kira Marie Peter Hansen. Ja. For at have taget det her spørgsmål op omkring, at man kan købe sig til et EU-pas. Nu er det jo ikke bare hende, men hun har bare gjort opmærksom på det. Det var en af lytterne, der nominerede hende for det. Det synes jeg er fint. Altså, jeg har faktisk læst Carsten Lauritsens bog, og jeg synes, han kommer med mange af de her forslag, vi skal tale med ham om, de er jo sådan set allerede ved offentlige. Mm. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel på en politiker, som selvfølgelig har sagt farvel og tak, som faktisk har lavet en analyse og kommer med nogle forslag til, hvordan man kunne forbedre demokratiet. Og nogle af dem, man pludselig kunne lide det hele, men jeg synes, der er i hvert fald elementer i de forslag, som jeg synes fortjener en præmie. Premiering, en hæder. Så derfor så, nu tager jeg lidt forskud på det. Nu har jeg faktisk læst bogen. Så jeg vil faktisk indstille Carsten Lauritsen til Ulf Dusbams. Og det er ikke, fordi jeg sådan går ind for spærregrænser nødvendigvis, men jeg synes, der er meget rigtigt i det, han skriver. Men jeg vil da ikke afvise det. Jeg synes så, at jeg vil vente med at se, om jeg vil lægge mit stemme på Carsten Lauritsen, til han har været her. Man kunne også fremhæve vores energiminister, Lars... Ågaard, den fynstalende minister. Ja, fynstalende Lars Ågaard. Voldsomt er det ikke, men han har bare lille... Når man er fra Fyn, kan man høre altså, det. Altså, for at lave en alliance, der går fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, også med regeringen med, om at, omkring de her havvindmølleparker, er det frem mod, jeg tror det er 2030, inden for 7 år, man bruger en masse penge på det, man har lavet kompromis, hvor staten før skulle have 25% ejet det her selskab, som så udbyder de her opgaver. Og så har man så forhandlet det ned til 20%. Det er Liberale Alliance og Konservative, man kan fremhæve for det. Mm. Man har lavet et kompromis omkring de her ting i forhold til også løse den opgave, hvor man kan få investorer ind i og få de her havvindmølleparker op at stå. Jeg synes, det er et flot politisk håndværk. Det må jeg sige. Det er jo ellers fra en nybegynder, ja, men, det må man sige. Ja, altså, men han ved jo noget om det område. Synes jeg jo ikke, at Lars Aagaard... Jo, nominelt. Jo, på Christiansborg. Men han er jo en erfaren mand på området, og han er vant til at arbejde i det politiske. Han ved, hvordan man arbejder politisk som mangeårig lobbyist for Dansk Energi og sådan noget. Så jeg synes, man må tage hatten af for en politiker, som kan lave sådan en alliance, når Enhedslisten er med, når Dansk Folkeparti er med, de eneste, der ikke er med, så vidt jeg lige kan se, det er Nye Borgerlige Alternativ, og altså, jeg synes, det er imponerende. Det er jo også at sige, at Lars Aagaard, vi snakker slet ikke om, hvad for et parti han er medlem af, men han er jo han repræsenterer Moderaterne, og man kan sige, det er jo, jeg kan også sige, jeg bliver jo helt rørt over det, fordi at Moderaterne, det er jo det her moderne teknokrati. Det er teknokraternes partis, og det er, jeg går jo ind for uideologisk politik, i hvert fald i de fleste sammenhæng, og det er det her jo et udtryk for. Vi har begge to, der har været Royal Run, og Torben Steno, og jeg hisser mig op over. Nu har vi jo en kongefamilie, som hvis opgave er, A.S. Amalienborg, det er at promovere alt dansk. Dansk erhvervsliv, dansk kultur, men dansk åbenbart kultur. Ikke dansk sprog. Nej. Fordi det hedder Royal Run. Eller Royal Run. Ja. Og det er selvfølgelig noget, man fandt på, da kronprinsen fyldte 50. Og det er også meget vigtigt at understrege, det er jo en event. Ja, det er selvfølgelig en event. Ikke nogen begivenhed. Det er ikke nogen begivenhed, nej, det er en event. Det fylder alt for meget en rubrik, så det er en event. Nej, jeg tror også, kongehuset er glad for, det er en event. Og det kan selvfølgelig ikke hedde kongeløbet, når vi har en dronning. Selvom jeg synes, det er mest oplagt. Jeg forstår ikke, hvorfor, når vi bruger penge på kongehuset, og det synes jeg, vi skal. Og jeg synes også, det er et rigtig godt initiativ, at man får folk ud, også folk, der normalt ikke løber, jeg løber selv rigtig meget, at man, og det er en folkelig begivenhed, jeg synes, det er godt tænkt. Der er rigtig meget med Run, jeg godt kan lide, men jeg synes, det lyder, det skuer mine ører, at en dansk kongefamilie promoverer, fremelsker et initiativ, giver det et engelsk navn. Jeg er godt klar, at det er ikke noget, de selv har fundet på. De har selvfølgelig fået et eller andet af de her alt for mange fikse reklamebyråer, som det her land har så mange af, alle de her konsulenter, hele det her lag konsulenter, som siger, hvis det her projekt skal have noget troværdighed og noget attraktion, så skal det hedde noget på engelsk, for vi kan da ikke have noget på det her håbløse, gammeldags bondemål, som vi taler i det her kongerige. Det er meget mærkeligt, at kongehuset ligesom går med på den der, ikke? Ja. Men hvad er der at gøre ved det? Ikke andet end en undre, når jeg har udtrykt mig, og som jeg har nævnt i anden time. Jeg er så glad for, at jeg kunne se i går, at de på Christiansborg, politikerne, de simpelthen taget til sig den kritik, jeg i al beskedenhed har fremført. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de faktisk rettede sig selv hele tiden, når de talte, brugte et engelsk udtryk. Det var dem alle sammen. Så oversatte de det og så videre. Og det vil sige, at der er en forståelse for, at jamen, det er dansk parlament, der taler man dansk. Nogle gange grønlandsk. Og det kan ikke nytte noget, vi render rundt. Altså, på den her arbejdsplads, hvor vi har, der er der indtryk af, at redaktører, der render rundt og taler engelsk det halve af tiden og sådan noget. Der har man ingen problemer med. Kreativ klasse, Østerbro, der taler man engelsk. Man taler kulturlivet på TV2 News, der taler man rigtig gerne engelsk. Jeg synes jo, hvis, fordi det du siger, det er faktisk ikke helt korrekt, men at man taler engelsk det halve af tiden. Jo, hvis man skærer sætningen op, og så tager de engelske ord ud, men der er jo masser af danske ord stadigvæk. Det er mere det, at man forurener det ved at lave et blandingssprog, som jo at sig selv folk, der har engelsk som deres modersmål, når de hører danskere sige alle de der ting, så forstår de ikke, hvad de siger, fordi de forstår jo kun alle de engelske ord, men de forstår ikke de danske ord. Og hvis du siger til en brite eller en amerikaner eller et eller andet, at jeg synes, det var enormt fedt, at han committede sig. Ja, lige præcis. Altså engelske ord med alle de danske endelser. Det er bare simpelthen umusikalsk og grimt. Min kone har lidt forbindelse til sådan noget nordafrikansk. Du siger, i Nordafrika, der har de jo selvfølgelig haft arabisk som stamme, men så har man været under Frankrig i sådan 100 års tid og sådan noget, og så har man sådan et blandingsprog, der hedder mélange, det betyder blanding på fransk, hvor man sådan bruger franske ord blandet i et arabisk ord, og så har man sådan et blandingsprog, man kører med. Er det det, vi ønsker? Den talende klasse ønsker det. Jens Akkergren, han siger, at kongefamilien har der alle dage talt andre sprog end dansk. Ja, det er fuldstændig, det er fuldstændig korrekt. Og det er stor respekt for, at dronningen taler mange sprog. Enig. Det skal en regent kunne, men man skal ikke tale dansk og engelsk samtidig. Og jeg har faktisk læst interview med dronningen omkring hendes sprog, hvor hun siger, at hun kan ikke få drag, at man bruger anglicismer i det danske sprog. Hun stammer fra en familie, der talte tysk. Mm. Altså, den første Christian den 9., han havde meget svært ved at tale dansk. Ja. Han kom ned fra Slesvig, hvor man i øvrigt for tyske, eliten i Slesvig lod sig for tyske, og så blev bønderne for tyske, og så blev almuen for tyske. Mm. Det var det, der skete i første halvdel af 1800-tallet, indtil man fra dansk side sagde, nu sætter vi ind og prøver på at lave en modbevægelse. Mm. Men altså, i vores tid, der sidder de talende klasser og taler engelsk konstant, og jeg kan også fornemme, når jeg siger det her, der, jeg kan mærke en irritation, fordi det er ligesom en ret, de har til at tale engelsk. Men prøv at høre, jeg synes, det er okay. Altså, ved du hvad, hvis de siger, at vi lever i en moderne verden, hvor dansk har ikke noget som helst gang på jord, men så skal de tale engelsk. Hele tiden. Det synes jeg også. Ikke noget med at blande. Ja. Altså, fordi det der med at blande, det er så simpelthen grimt. Så kan vi se, om kunderne og borgerne og vælgerne i Danmark synes, at det er en god idé. Godt. Politikerne, de har forstået det. Ja, det synes jeg er meget opmuntrende. Og så vil jeg så sige, så skal vi jo lidt videre, fordi der er jo en af vores trofaste lyttere, nemlig Mogens Havnsø Petersen, som skriver omsorgsfuld fidusbamse til Mette Abildgaard for hendes omsorgsfulde slikpose til deling til Maj Villadsen og Pia Olsen Dyhr. Jeg vil sige, jeg kan ikke bakke op om den fidusbamse. Jeg aner ikke, hvad det går ud på. Og jeg ved ikke, kan du forklare, hvad det er? Er det en ironisk... sarkastisk bamse, eller hvad går det ud på? Jamen, altså, det er jo sådan noget med, at de har sådan noget slik, når der, altså, for nogle politikere, de skal jo udholde sådan en meget lang afslutningsdebat, og så har de jo alle de her partislik, som de deler ud til os andre, og så går de og deler ud af hinanden. Det er der ikke nogen bamse. Jeg synes, det, altså, det der var ret vildt i går, det var jo Morten Messerschmidt, han gav den jo virkelig gas, og gik til Danmarksdemokraterne også. Christine Egelund, som han jo hånede for ikke at blive valgt til Folketinget. Hun stillede sig ikke op, men blev minister foran Monika. Det var fordi Monika Rubin, som jo er, hun er ordfører for politisk ordfører. Og jeg tror, det var Christine Egelund, eller der var roste Monika Rubin, eller så var det omvendt. Og så skrev Morten Messerschmidt på Facebook sådan en hån af Christine Egelund, fordi hun er jo blevet minister, og ikke i stedet for Monika Rubin. Og jeg mener, normalt er det sådan, folk har der en meget hyggelig sådan en dag, og der var også en tone, var også meget sådan, politiske modstandere roste hinandens taler, og fandt det, de godt kunne lide, og så var der selvfølgelig uenighed og sådan noget. Den eneste, der faldt udenfor, det var Morten Messerschmidt. Han var benhård. Men så er der sikkert også publikum for. Jeg har gjort noget så lidt sindigt som at sidde nat, efter jeg kom hjem, og efter at have lavet natradio på Radio 4, så kom jeg til at tilfældigt at sidde og se et samråd med bolig- og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der var blevet kaldt i samråd, fordi der var et eller andet fuldstændig teknikalt volapyk for udenforstående, som var et spørgsmål, altså noget, som var rejst og så sad der en alliance mellem Katrine Daugaard, nyvalgt medlem for Liberal Alliance, Torsten Gejl, der har siddet rigtig mange år på borgen endnu, og en mand, der havde 171 ordførerskaber som eneste repræsentant for Alternativet. Han sad så sammen med Katrine Daugaard, og så sad der Karina Adsbøl, tror jeg, hun hedder, fra Danmarksdemokraterne, som har siddet i næsten en menneskealder for Dansk Folkeparti. Og så sad der en ny Dansk Folkeparti, nemlig Mette Thiesen. Og de fire, de var gået sammen om, og de havde en masse spørgsmål til Pernille Rosenkrantz-Theil. Og jeg, altså aldrig har jeg oplevet noget så ubehageligt og så meningsløst og så åndssvagt at kigge på, fordi at, der sad Pernille Rosenkrantz-Theil og kiggede over nedladende over på de her fire mennesker, som havde stillet nogle spørgsmål, og talte til dem sådan med hele tiden med at sige, prøv at høre, det er altså sådan og sådan, nu ved I, det burde I vide, fordi altså, når man er sådan her på borgen, så er de uskrevne regler sådan og sådan og sådan, og så stiller man ikke spørgsmål, altså, man stiller spørgsmål til det, man har lavet af aftaler indgået, så betyder det det samme, som man ikke længere er en del af aftalekredsen. Fik I den, små idioter? Det var sådan det, hun sagde. Det var simpelthen så ubehageligt at kigge på. Hvornår var det? Det var i, jamen, jeg ved ikke, altså det der Folketings-TV, det kører jo 24 timer i døgn. Jeg så det klokken halv, ja, kvart over tre om morgenen, ikke? Efter nattevagt. Ja, så har det nok ikke været live. Nej, det var nok ikke live, og jeg tænkte bare, det var da helt, helt utroligt, hvor dårlig stemningen det er, og at man som minister, man kan sige, jeg fattede ikke, hvad det gik ud på, men det var et eller andet med, at der var en, der havde forbudt sig mod en uskreven regel, som måske ikke havde fået noget fag, og så talte ned til sådan, det var sådan et lille di. Altså, men, tak skal du have. Og det handler om faktisk om noget af det, vi bevæger os ind på nu, fordi men, det var ikke nogen rar oplevelse. Nu skal vi have en god stemning. Og det får vi nu, og den her tager jeg, Torben. Ja. For vi har fået besøg af en tidligere politiker, endda en tidligere minister, en tidligere skatteminister. De forhenværende, de kan jo noget ganske særligt, nemlig at tale mere rent ud af posen, end dem, der sidder på borgen. Og, ja, og man kan høre på latteren, at det er naturligvis dig, Carsten Lauritsen, der er med os. Velkommen. Tak. Du var i mange år medlem af Folketinget for Venstre. Du fik fornøjelse af 4 år på UAS-posten som skatteminister. Det var jo den post, som vi her i programmet mente, du skulle have lov til at beholde, indtil alle problemer i skat var løst, faktisk til jorden brændte ud. Vi mente, ja, at selvom magten skiftede til Mette Frederik, så skulle hun fortsætte med at udnævne dig til skatteminister, fordi det var det eneste rigtige. Der er intet ideologi men, i den post. Men nu har man jo læst din bog, og der kan jeg jo forstå, at du var lykkelig over at tabe valget i 2019. Ja, heldig, at det ikke er, der bestemmer. Ja, og det var simpelthen en lise at slippe for det der værv, den tunge sten om benet, og sidenhen er du blevet branchedirektør i DI, og du er selvfølgelig med i programmet, fordi du er aktuel med bogen. Lad det gå langsomt, og i den er der en række forslag til, hvordan arbejdet på din gamle arbejdsplads Christiansborg kan forbedres. Blandt andet foreslår, der skal være færre partier, der går op med plads i Folketinget. Der har du så nogle muligheder for, blandt andet hæve spærgrænsen, og der er sikkert også mange andre ting. Velkommen, Carsten, endnu en gang. Tak. Ja, der er jo sådan lidt en tradition for, at sådan forhenværende, der kan tænke, skråstreg, skrive. Du skriver ikke så godt, skriver du selv. Nej, det er for hjælp til, ikke? Ja, ja, men tænke kan du i hvert fald. Det synes jeg, man kan fremgå af bogen. Min gode ven, vores fælles ven, Søren Pind, han er jo også gået med i den der, og Lars Løkke har jo faktisk også skrevet bøger om, hvad der er egentlig galt. Og du har en analyse af dansk politik. Lad os høre den. Hvad er det, der er galt? Det er, at tempoet er vanvittigt højt, og det er det, fordi at der forventes mere og mere af dem, der sidder på Christiansborg, og hvor hele vores samfund bevæger sig hurtigere. Og de store samfundsproblemer, vi har, dem tror jeg ikke, man kan løse inde på Christiansborg, og man kan i hvert fald ikke løse dem hurtigt. Men det er forventningen, og politikerne kæmper ikke imod den forventning fra medier, sociale medier, vælgere, måske også interesseorganisationer, de siger tværtimod, yes, vi handler hurtigt, og vi strikker lige noget sammen, og så tror vi kan løse det på den måde. Når det, de i virkeligheden skulle sige, var, det er et svært problem at løse, det kommer til at tage lang tid, det er meget komplekst, de skulle lade det gå lidt langsommere. Hvis man gjorde det, så fik man bedre lovgivning, og det politikerne får for det, ud over bedre lovgivning, som de også er interesseret i, det er, at man får løsnet lidt op for, at stress jo er et samfundsproblem, og i høj grad er blevet et problem i toppolitik. Men det er jo ikke de forventninger, vælgerne har. Vælgerne har forventninger om, at hvis der er et problem, løs det. Ellers så stemmer vi bare på nogle andre, Carsten. Ja, og det er også derfor, jeg siger, at det er svært som enkeltperson eller som parti at gøre noget ved. Så det er noget systemisk, man skal lave om. Og nu, altså noget af det, jeg skriver i bogen, er jo Cepos, der har lavet en undersøgelse fra 5, hvor det tog 80 dage at behandle lovforslag. Nu tager det i gennemsnit nogen af 40 dage. Mm. Så i stedet, de har bare, altså Folketinget har givet efter for presset om, I skal løbe stærkere. Jeg har selv prøvet at sammenligne det med at være minister, der er man jo magtfuld, og man kan en masse, men man sidder på sit ministerkontor og føler sig bundet på hænder og fødder. Så som minister, hvis man fik tid til at sætte sig mere ind i nogle ting, eller skubbe på de politiske projekter, man havde, så ville man også kunne komme længere. Men i stedet for at give sig selv mere tid til det, der er svært, så giver man efter for det, der presser om bare at løbe stærkere. Kan vi få dig til at komme med et eksempel på bare et enkelt lille frisk lovforslag, som er helt fuldstændig skudt og er kommet igennem på 40 dage, som er noget lort? Aflivning af minkeværet. Ja. Den er nok. Det er også dyrt. Og den kan alle huske. Jeg hører jo ikke til dem, der tror, Mette Frederiksen. Jeg tror, hun har gjort det af det bedste ønske. Mm. Jeg tror ikke, hun har brudt nogen lov. Det sagde jeg også, dengang jeg var en del af Venstre i Venstres folketingsgruppe. Det tror jeg slet ikke på. Men var det den rigtige beslutning? Det var det ikke. Og hvis hun havde ventet lidt, bare nogle dage faktisk, så ville man have fundet ud af, at den mutation, man Statens Serum Institut frygtede, var i de her mink, som gjorde, at den skulle aflyse med det samme, at den var aflyder sig selv. Det var en mink-situation. Det var helt ekstremt. Ja. Men nu tager bare sådan en almindelig dødkedelig lovforslag. Du peger for eksempel på den her omkring ejendomme i udkantsområder. Det er sådan en aktuel sag, som du selv skriver. Det er jo fordi, det er en sag, jeg faldt over den, mens jeg redigerede bogen, hvor der var stor fokus på det. Så tænkte jeg, det var mærkeligt, fordi det står klart i den politiske aftale, vi har haft. Hvad der er gået galt her? Prøv lige at beskrive, hvad der er for en lov. Det er i 2016, der lavede man et stort politisk forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem og et nyt regime for beskatning af boliger. Det skal alle, der ejer en bolig, være opmærksom på. Og der gik vi meget op i at give tryghed til alle, hvis man ejede en bolig. Også så var der et fagligt synspunkt om, at nogle boliger skulle omklassificeres, fordi de var måske et hus, hvor de mere var en landejendom. Og det løste vi ved at lægge noget beskyttelse ind over for dem, i forhold til hvilken skat de skulle betale. Det bliver så her i foråret pludselig et politisk problem. Gode kollegaer fra mit, jeg er stadigvæk medlem af Venstre, men jo ikke aktiv politiker, er så ude at sige, det er gået helt galt, det skal laves om. Så tænker jeg, hvad er der gået galt her? Og det, der er gået galt, er, at Folketinget i marts måned vedtog et lovforslag, hvor nede i lovforslaget et eller andet sted, der er der gemt noget med en ændret praksis og nogle styresignaler. Og det tror jeg, altså det her lovforslag, det var der kun 8 ud af, hvad har vi, 12 partier, der var nede og holde ordførertale på, der har stillet 3 spørgsmål til lovforslaget. Det er enstemmigt stemt igennem. Hvis det lovforslag ikke var røget så hurtigt igennem, og man har haft tid til at grave sig ned, så har man opdaget det her problem, som var kommet ind. Og så havde man ikke været nødt til at lave brandslukning efterfølgende. Men det jeg var på Christiansborg i 90'erne, der var der jo altid sådan nogle rubrodsarbejdende folk, hvor man gik ind på deres kontor, så var der stakkevise papirer og sådan noget. De var sjældent i medierne, men de brugte enormt meget tid, og de havde enormt meget indflydelse, fordi de kendte substansen, de kunne stille de rigtige spørgsmål. Man kan sige meget om Mogens Glistrup, men han var faktisk en af dem, og havde enormt meget indflydelse indirekte. Ikke så meget på den konkret, men ved at, ligesom at stille kritiske spørgsmål, så altså, er der blevet for færre den slags typer? De er ikke blevet genvalgt. De er ikke blevet genvalgt, simpelthen. Ja, mange af dem er i hvert fald ikke. Man kan sige, det er jo ikke, og det går jeg meget op i, at det er ikke en kritik af dem, der er derinde, for du er underlagt de rammebetingelser, der er. Man kan ikke kæmpe imod det. Det er strukturen og systemet. Og en moderne politiker bliver ikke belønnet på det. Og joken på Christiansborg er i de sidste år. Jeg var i Folketinget, og den er stadig, hvis du vil fortælle en hemmelighed, så skal du fortælle den i Folketingssalen. Så er der jo afslutnings- og åbningsdebat. Nu var der afslutningsdebat i går. Det er der meget fokus på. Men ellers er der sket det i de knap 15 år, jeg har været i politik, at der var voldsomt meget fokus på Folketingssalen, da jeg startede i 7 og i 8. Stille og roligt, så er det jo kun jer to, der sidder herinde og ser med om aftenen. så er der for lidt fokus på, hvad der sker i Folketingssalen, og det gør jo også, at politikerne siger, nå, okay, jeg kan lade være med at møde op dernede. Det er vigtigere at møde op i et debatprogram, eller ud og møde nogle vælgere, og så kommer man til at bruge mindre tid på det, man faktisk er valgt til en parlamentarisk arbejde. Og det sætter sig i dårlig lukning. Du rejser nogle, altså, der er mange sager i det her, ikke? Men du siger så for eksempel, et af de forslag, du kommer med, som kunne gøre det her, Christiansborg til en bedre og mere effektiv parlament eller lovgivende forsamling, det er at hæve spærregrænsen til 4%. hvad er det? Eller 5? 5, ja, jo, men der er sådan 4-5 procent. Han nævner faktisk begge. Og der er jo faktisk lande, som vi normalt sammenligner os med, der kører med de der, ikke? Ja, ja. Og man kan også sige, for eksempel et vidunderligt land som Sverige, har der heldigvis ikke så mange partier. Er det simpelthen bare for at få alt det der, som Lars Løkke heller ikke kan holde ud? Fordi de kan ikke komme over. Det, der har skabt Danmark, og Danmark er et fantastisk land, det er selvfølgelig alle os, der er danskere og udlændinge, der kommer og bidrager og hjælper os, men det er også, at det er et meget stabilt politisk land. Vi har haft et meget stabilt politisk styre. Vores politiske spektrum, altså vi er heller ikke uenige om så mange ting. Vi bruger nogle gange flere kræfter på at gøre vores uenigheder større, end de i virkeligheden er. Det skal vi glæde os over. Det bliver udfordret i de her år, for der kommer mange flere partier, fordi det kvæg sociale medier er blevet lettere at indsamle underskrifter og stille op. Og det nye er jo det interessante. Så min påstand i bogen er, at dejligt for dem, der er partiledere, super godt gået, imponerende gået for de nye partier, men det destabiliserer politik. Og det er jo bare at sidde 12 mennesker i en forhandling, 12 partiledere, og blive enige om noget. Det er lettere end at sidde 6 eller 7. Sværere. Undskyld. Tak skal du have. Tak for den. Tak, ja. Soufflør. Det er sværere. Så det destabiliserer politik. Politik skal være konkurrencepræget, men hvis der kommer for meget konkurrence, så bliver det for kompetitivt. Så politik skal være en sund kappestrid, men når der kommer 12 partier og et system, der er designet til 6 eller 7, så bliver det lidt ligesom at spille 22 mand på et 11-mands fodboldhold. Jamen, nu siger du, det er designet til 6 eller 7. Det er en påstand. Også der er lidt så gammel, vi kan det huske 70'erne, der var der en situation, der mindede meget om den her egentlig. Det var også det, man havde en flammesregering i hvert fald nogle måneder, og vi ved ikke, hvor længe den her kommer til at holde. Men der er jo, der vil vel altid være sådan noget, at der pludselig er en masse partier. Hvem ved, næste gang skal det være, en 2-3 partier ryger ud, ikke? Altså. Ja, ingen af os kan jo spore om fremtiden. Det er dog sådan, at altså, der sidder systemet bygget op sådan, at alle partierne forventer sig at være nede i Folketingssalen, når der behandles et lovforslag. Det er vel ikke urimeligt. Det er jo umuligt at sætte sig ind i som et lille parti med 4 eller 6 mandater. Så der vil sige, at der er et eller andet, der i hvert fald ikke helt er designet sådan. Og nogle er 3 jo. Og nogle er 3. Det er jo, og så skal man lade som om... Torsten Geil var alene. Man skal lade som om, at man har sat sig ind i det, man stemmer om. Ja. Så er det egentlig mere ærligt, at ikke at møde op og stemme i virkeligheden, men det gør de jo. Udvalgene, der er 29 medlemmer af et folketingsudvalg. Altså, der er 29 mennesker, der sidder i klimaudvalget og skal løse klimaproblemerne i Danmark. Altså, og det er jo fordi, man gerne vil have, alle partierne skal være med, men altså, var det ikke bedre, at man sagde, der var 12 eller 15 eller 17, som dengang i 70'erne. Er der lydhørhed for det, du kommer med her blandt de store partier? Naturligvis ikke blandt de små. Nej. Jeg tror, der er lydhørhed blandt de store. Jeg rejste også nogle af de her ting i min tid som gruppeformand, og der kan jeg indrømme, at altså, det er jo sådan nogle af dem, der kalder mig mandagstræner, og det er jo, jeg er jo mandagstræner som tidligere politiker. Mandagstræneren kan jo godt have ret. Ja. Ikke altid, men en gang imellem. Men nu er der jo ikke mere mandagstræner, du har jo været med. Altså, ja. Mandagstræner har jo slet ikke været politiker. Det er selvfølgelig rigtigt. Men min påstand er bare, at jeg tror, at der er en anerkendelse af det her et problem, men det bliver bare ikke prioriteret særlig højt på den politiske dagsorden at få. Og så kommer det ind i, at det bliver nogle konflikter inde på Christiansborg, fordi det, hvis man skal ændre de her ting, så bliver det på bekostning for muligheder for nogen. Carsten Laugesen, men man kan ikke det hele, hverken i ens privatliv eller i politik eller ens arbejdsliv. Når man læser din bog, og vi skal være lidt smule polemisk, så, fordi du foreslår, okay, spærregrænser som i Sverige, statsministerens opløsningsret, den skal væk, ligesom i Sverige, og der var formentlig også andre, statssekretær skal vi også have, ligesom i Sverige. Hvorfor pakker du ikke bare kufferten? Det er åbenbart et meget bedre land parlamentarisk. Stil op det år. Altså, jeg tror jo, der er sådan et problem med statsborgerskab, men forstår mig ret. Ja, men jeg forstår godt pointen. Altså, hvad er det, der er så fantastisk ved Sverige? Jeg er virkelig dårlig til svensk. Deres økonomi er dårlig. De har også, for mig bekendt, har de også lidt kaotiske parlamentariske forhold ind imellem. Altså, så det er jo ikke sådan... hvis nu gennemfører dine forslag her, altså lad os bare tage det et af tingene. Statssekretær. Mm. Jeg må læse din bog, så er det fordi, at det, så kan ministeren få mere tid til at tænke og fundere, som Tage Erlander sagde. Men som skatteborger, så ja, endnu flere politikere, endnu flere penge, der skal leve af statskassen, og som vi skal finansiere. Altså, er du sikker på, at det ikke bare yderligere politikerklasse, endnu flere penge? Altså jeg tror, man skal passe på med at spare på demokratiet. Og det er jo, altså de penge, vi bruger på politikerlønninger og på, om der er... Assistenter og konsulenter. Jamen, det bruger vi mange penge på, men selve på politikere, og jeg var jo en minister i Lars Løkkes regering, hvor det var en smal regering, og så fordi der kun var Venstre i regeringen, så skulle der være færre ministerier, fordi vi skulle også ikke klatte skatteborgernes penge væk. Det er jo rigtigt nok, men det koster jo også på... at det kunne måske være meget fornuftigt at have et par stykker, der arbejdede på et område, hvor der ikke var en masse lovgivning. Hvad skal de lave, statssekretæren? For eksempel, så kunne man... et problem, der er meget svært at løse, det er unges trivsel. Det går på tværs af ministerier, og ministerierne er meget søjleopdelt. Så laver man en viceminister. Det kunne være under undervisningsministeriet, det kunne også være under et andet ministerium, man siger, den her viceminister har til opgave og forberede et stort udspil om, hvordan får vi håndteret det her samfundsproblem med unges trivsel. På et tidspunkt for nogle år siden var der ghettoområdet, der var meget fokus på. Der var involveret 9 ministerier at lave den ghettoplan. Det var en kæmpe katastrofe, fordi ministerier kunne ikke arbejde sammen, refererede til forskellige ministre, der i øvrigt ville nogle forskellige ting. Så kunne man have en minister, der sad og arbejdede for at forberede løsningen på det her problem, som ikke løses i et ministerium eller en søjle, men i virkeligheden på tværs. Det kunne også være, at du i Finansministeriet for eksempel havde brug for at kaste over et stort reformspor, som finansministeren ikke har tid til, fordi der er nogle andre ting, han eller hun er optaget af, som man kunne have. Det kunne også være, at stabschefen over i Statsministeriet, det var Martin Rossen, der har stor indflydelse, og han var kritiseret for det, hvis han nu ikke var stabschef, men var vice minister, underlagt parlamentarisk kontrol i Folketinget, så tror jeg, man har sagt, fint nok, det er din beslutning som statsminister. Du har haft 4 år i skatteministeriet. Kan du ikke bare sådan lige løfte sløret for, hvad var den værste dag, du overhovedet? Fordi jeg tænkte, det er jo ikke et ideologisk ministerium på den måde, det er et administrativt. Du skal simpelthen sørge for, at der kommer penge i kassen, og at borgeren bliver behandlet nogenlunde rimeligt. Og skats inddrivelse fungerer effektivt. Altså, og dyb respekt for, at du sad der i 4 år, og jeg kan også godt lykkeønske dig med, at du ikke fik en livstidsdom på det. Men altså, hvad var det værste, du oplevede ved at sidde der? Altså, det værste, jeg oplevede, det var den der udbytteskattesag. Og nu lader det jo til, at hovedbagmanden blev udleveret fra Dubai og til retsforfølgelse i Danmark. Han hedder et eller andet... Sandhjæs Jai. Jeg har bare gjort det til en vane, ikke? Fordi når nogen er tiltalt for noget, ikke nævner det. Nej, men vi ved, hvem det er. Person, men vi ved godt, hvem det er. Ikke? Og hvor han bor. og hørt, hvor han bor henne. Og nu må vi se, hvordan den sag ender. Men det, at nogen kunne slippe afsted med så stort et tyveri, mens der har... Altså, og det rammer den faglige stolthed i et ministerium og i en styrelse, at der er sådan et systemisk svigt. Så det var nok det værste at skulle stå og... Hvad ansigtet udad til for det svigt, man har lavet, som man ikke kan klandre enkelte personer for, men som er et systemisk svigt. Og det er også der, hvor jeg begynder at interessere mig for, at det er måske ikke personer og personers opførsel i enkelte situationer, der er årsag til nogle af de ting, der går galt. Det er de systemer, vi skaber, og den kultur, vi skaber i fællesskab. Og det er også det, bogen handler om. Det er, hvordan kan vi skabe en bedre kultur og et bedre politisk system. Til gavn for dem, der er i det, som så ikke går ned med stress og fred være med det, men mere vigtigt for alle dem, der er danskere, som rammes af konsekvenserne af dårlige politiske beslutninger. Det ene af jer ekspolitikers, mange af jeres kæphest, det er, at det at blive departementschef i Finansministeriet, det er langt, langt, langt mere indflydelsesrig post end mange ministerposter. Og det er I alle sammen rasende irriteret over, jer der holder op. Men altså, nu er spørg jeg... Spørg om jeg søger jobbet. Det er jo det kan jo godt være. Men, det gør jeg ikke. Men jeg tænker bare på, altså, hvad er det? Altså, det er et stort problem, og det er svært, synes jeg, for udenforstående at forstå, at det, hvorfor det er så stort et problem. Men det bliver I ved med at sige, at jer, der hopper af, I ser, at man ikke holder det ud. Altså, jeg tror, at Finansministeriets opgave er at passe på pengene. Og det gør de rigtig godt, og de gør det lidt for godt. Noget, som jeg også er lidt inde på, er, at måske skulle Finansministeriet slippe sin økonomiske magt og give lidt mere faglig frihed til nogle andre ministerier. Og beviset på, at de kørte meget stramt, er jo, at hvert år, der bliver fremlagt en finanslov, så er der nogle udgifter, og der er nogle indtægter. Når man så får regnskabet, så er udgifterne voldsomt overbudgeteret, og indtægterne er voldsomt underbudgeteret. Og det indsnæver jo det politiske råderum, man har. Og derfor tror jeg... Jamen, det er der jo nogle politikere, der kan... Altså, embedsmænd gør jo det, politikere vil have dem til. Så hvis statsministeren siger til finansministeren til Finansministeriet, slip en lille smule, giv lidt mere frihed, så gør man jo det. Så det er jo et politisk spørgsmål, om man vil det eller ej. Tiden er desværre ved at være gået. Jeg har læst bogen. Det kan godt anbefale. Der er også en fremragende analyse af, hvorfor det gik galt i skat med EFI. Det her inddrivelsessystem, som er ineffektivt. Ja. Det er et fælles inddrivelsessystem. Det var hverken fælles, og det kunne ikke inddrive noget, og det var knap nok et system. Mange rigtig nøgterne analyser. Gode forslag. Jeg har indstillet dig til fidusbamsen, må du se, du får den, yeah. Carsten, men der er også andre forslag. Vi er inde i afgørelsens tid. Men tak fordi du kom indtil videre. Ja. Lars Juel Sørensen bakker op om bamsen til klimaminister Lars Aagaard. Ja. Der er også Solbjørg Jacobsen, hende der har finske aner fra LA, nyvalgt for at bære forslaget om fjernelsen for grænsen af nedfrysende æg på samme måde, som der ikke er en grænse for nedfrysning af sæd. Det er en sag, der har, optaget mange mennesker. Torben Steno, ja, jeg vil fastholde, at og Mette Frederiksen ryger Gud hjælp mig også på tavlen. Det synes jeg ikke, hun skal. Nej, det vil jeg heller. Personligt håber jeg, at Pedro Sanchez, han bliver generalsekretær i NATO. I teknikken sad... Nej, vi skal have en afgørelse. Jamen, vi kan starte med at sige, teknikken sidder... Men jeg vil godt lige sige til Carsten Lauritsen, jeg er også meget glad for, at du kom her og underholdt med dine oplevelser i politik. Men jeg vil ikke give dig bare... der skal ske noget først, men det er fint med alle de her anbefalinger. Jeg vil godt give den til Lars Henrik Aagaard, fordi... Lars Henrik Aagaard? Ja, Lars Aagaard, det er det, han hedder. Klimaministeren. For fordi at jeg jo tilhører det, der hedder teknokratisk idealisme, og det er han en ypperlig repræsentant for. Jeg vil gerne give den til Lars Aagaard. Vi den har lavet det der meget, meget brede forlig, som ligger skinnerne for, havvind. Ja. Og grøn energi, jeg synes, at det politisk ligner det rigtig godt håndværk. Er du enig i det? Ja, det er jeg. Også selvom du tilhører Dansk Industri, som selvfølgelig bakker op omkring det. Ja, men jeg tilhører transportbranchen, og vi har brug for noget energi, ellers skal vi ikke omstille os. Så masser rigtigt. Af det, tak. Det er men det er ærgerligt her, det vælter ind med tilkendegivelse om, at du skal have bamsen. Og der er også mange, der synes, du er meget sjovere nu. Alle de lastbiler, så de skal også have noget strøm at køre på, nu hvor afgifter blev langt på diesel. Alex Brøndberg sad teknikken. Det gjorde han, og Louis Feigenberg drønede rundt og viste gæster ud og ind, og har lavet også alle de her papirer. Også på torsdag 10.05. Tak fordi I var med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.